واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ولا عاجز من أتبع هواه وتمنى على الله تعالى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز ساتھیو، بزرگوں اور دوستو، یہ ہماری پہلی حاضری ہے پشاور کی. مولوی سفیان صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کی دعوت پر مہمانی کرنے یا سیر کرنے ہم نہیں آئے، صرف دین کی بات کچھ پہنچانے آئے ہیں. مقصود اور نیت یہ ہے، نیت اگر اچھی ہو تو اس کے ساتھ ساتھ مہمانی، دعوت، سیر سب کچھ ہو جاتی ہے. نیت اگر اچھی ہو انسان کی، نیت کو درست کرنا، انما الاعمال بالنیات لے فرمایا کہ اپنی نیتوں کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اگر نیت ہماری سفر کرنے کی اللہ کے لیے ہوگی تو سیر بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ کھانے پینے کو بھی اللہ تعالیٰ دیں گے. مقصود ہماری پوری زندگی کا یہ بن جائے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں اور میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا دین زندہ ہو جائے، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا دین زندہ ہو جائے. جس پر صحابہ کی گردنیں کٹیں، ایک دن میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، ایک دن میں 70 صحابہ غزوہ احد کے موقع پر شہید ہو گئے. حضرت حمزہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، ہاں علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا کچھ غم گزرا، اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے، آپ کی جبین مبارک پر، پیشانی مبارک پر لوہے کی خود گھس گئی، آپ کے رخسار سے خون بہ رہا تھا. آپ نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ سے فرمایا کہ اس کو چوس لو، اس خون کو. انہوں نے منہ سے اس کو چوس لیا. یہ صحابہ کی محبت تھی، ورنہ کوئی خون کو چوس سکتا ہے؟ اور آپ نے فرمایا کہ یہ نبی کا خون ہے، اگر یہ زمین پر گر گیا تو عذاب آ جائے. یہ نبی کا خون ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اپنا دین اتنا پیارا ہے، اتنا محبوب ہے کہ اس کے لیے محبوب کا خون بھی بہ سکتا ہے، اتنا محبوب ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھی؟ حضرت والا عارف باللہ شیخ العرب العجم، ہمارے شیخ و مرشد مولانا حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتا کتنی قوموں کو اس طرح ہلاک کیا، وہ جا کے چیخ مارتا زوردار، صیحہ، زوردار چیخ، سب کے کلیجے پھٹ جاتے. کسی کو ہمت ہوتی کہ صحابہ کے سامنے آتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوتے؟ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے تھے، مجھے اپنا دین اتنا محبوب ہے کہ اس کے لیے میں اپنے محبوب کو بھی، اس کا بھی خون گوارا کر سکتا ہوں، اس کے لیے اپنے محبوب کی تکلیف بھی گوارا کر سکتا ہوں. اس لیے ہم یہ دیکھیں کہ جس دین پر صحابہ کی گردنیں کٹی، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک بہا، ہم اس کے بارے میں ہماری کیا، ہمارا کتنا عمل ہے. 2002 میں اپنے شیخ و مرشد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی عمرے کی، تو ہم کھڑے تھے وہاں پہ احد کے میدان کے باہر، ان کے شہیدوں کے لیے ایصال ثواب کر رہے تھے. یہ ایسے شہید ہیں کہ جو ایصال ثواب کرے زیادہ فائدہ اسی کو ہوتا ہے، ان کو تو کیا ہوگا، وہ تو خود ہی کا کس مقام پر فائدہ. حضرت والا نے وہاں پہ فرمایا، دیکھو اللہ والے جہاں جاتے ہیں نصیحتیں فرماتے ہیں، یہ شہداء کل اٹھیں گے کٹے پھٹے جسم کے ساتھ، کٹے پھٹے جسم کے ساتھ. ہمارے پاس بھی کوئی عمل ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکیں؟ ہمارے پاس بھی کوئی عمل ہے؟ ہم سے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم خود ذبح کر رہے ہیں. جس دین کو آپ نے پھیلانا چاہا، ہم آج اپنے چہرے سے کھرچ کھرچ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہٹا رہے ہیں کہ ہمیں سنت والی زندگی یا سنت والا چہرہ پسند نہیں ہے، ہم ملہ نہیں بننا چاہتے. ہم نے کب کہا ملہ بنو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم چلیں. बताइए आप अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी थी या नहीं थी? जुमला 1,24,000 कमोबेश जितने पैगंबर आए सबकी दाढ़ियां थी, पूरी दाढ़ी थी एक मुट्ठी। आज जो रखते भी हैं वो इधर से कम कराते रहते हैं, ये माहौल मुआशरे का खौफ, कहीं हम पूरे मुल्ला ना नजर आए। इसीलिए चारों आइम्मा अहले सुन्नत वल जमात से हमारा ताल्लुक, चारों आइम्मा के नजदीक एक मुट्ठी दाढ़ी रखना वाजिब है। एक मुट्ठी दाढ़ी तीनों तरफ से, इस तरफ से भी एक मुट्ठी अपनी हो, छोटे से बच्चे की ना हो, अहलिया मोहतरमा की ना हो, अपनी हो, इधर से भी और इधर ठुड्डी के नीचे से, बाजू लोग यहां से पकड़ते हैं माइनस ठुड्डी, एक मुट्ठी तीनों तरफ से दाढ़ी रखना वाजिब है। अब कोई कहिए कहां से नाप तौल आ गए, रोजा रखते हैं ना भाई, कौन है मुसलमान, बहुत कम ऐसे हैं नमाज तो छोड़ देगा रोजा नहीं छोड़ता अक्सर मुसलमान, कोशिश करते हैं रोजा रखने। तो रोजा का एक वक्त होता है, सहरी का वक्त क्या है मालूम करते हैं, और इसी तरह इफ्तार का वक्त क्या है ये भी सबको मालूम रहता है। अगर सहरी 5 मिनट देर तक कर ली या इफ्तार 5 मिनट पहले कर लिया तो रोजा हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ ना भाई। 14 घंटे का रोजा इस दफा कितना तवील था, 15 घंटे का तकरीबन, 15 घंटे में से अगर 10 मिनट कम हो गया इधर या उधर रोजा नहीं होगा। नाप तौल है शरीयत में, क्यों नहीं है? ये वक्त क्यों है? वक्त की कैद है, ये वक्त दाखिल हो रहा है, सहर हो गई, अब कुछ खाना पीना सब नाजायज हो गया, अब खाने पीने वाला गुनाहगार होगा। और 1 मिनट पहले, एक जमाने में रेडियो पाकिस्तान से 1 मिनट पहले अजान हो गई, बेशुमार लोगों का रोजा खराब हो गया, पूरे अमले को जो है हटा दिया गया सजा के तौर पर। 1 मिनट पहले रोजा खुल गया, सबका रोजा खराब हो गया। कोई कहे 15 घंटे हमने रखा है, 1 मिनट से क्या होता है? 1 मिनट यही तो नाप तौल है, इसी तरह ये भी नाप तौल है। आप देखिए वर्दी पहनने वाले वही वर्दी पहनेंगे, घर के लिबास में क्यों नहीं आता? नेवी का मुलाजिम, फौज का मुलाजिम क्यों नहीं आता? एक उसकी वर्दी है, ये मुसलमान की वर्दी है, ये मुसलमान की वर्दी है। वर्दी जब उतार दी जाती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वर्दी वाला अगर आ जाए लाइन में, कोई बिजली के बिल की लाइन में, दूध की लाइन में, आप कहते हैं आइए आइए साहब, कर्नल साहब हैं, जनरल साहब, इनके जल्दी से आगे चले जाइए, और वही बनियान और शलवार में आ जाए सुबह उठ के आंख मलता हुआ, और वो आगे जाने लगे तो आप क्या कहेंगे? अरे मियाँ चलो इधर पीछे आओ, हम बेवकूफ नजर आ रहे हैं। वर्दी का बड़ा एहतराम होता है। तो मुसलमान ने जब से अपनी वर्दी छोड़ दी, मुसलमान को आज क्या है, 200-300 साल पहले तक दाढ़ी कटाने और मुंडाने का सोचा भी नहीं जाता था मर्दों में, सोच भी नहीं सकता था मर्द के दाढ़ी भी मुंडाई जा सकती। एक जमाने में हजरत थानवी ने उसका नकीर किए कि दाढ़ी मुंडाना उस जमाने शुरू हो गया, लेकिन फरमाया बाजे लोग दाढ़ी मुंडाते नहीं, चढ़ाते हैं यूं करके पीछे करते हैं ताकि हम ज्यादा बड़े और पक्के मुल्ला नजर आए। फरमाया ये भी गुनाह है। छुपाते क्यों हो? झंडा कैसे होता है? 14 अगस्त में झंडा लगाते हैं, मोड़ दे दो झंडा, ऐसा होने के लहराना चाहिए, ये सरकार की सुन्नत का झंडा है, इसको लहराना चाहिए। एक मुट्ठी दाढ़ी रख के अच्छी तरह कंघी से झाड़ के रखे, ज्यादा बड़ी रखना भी सुन्नत नहीं है, क्योंकि वकान इब्न उमर इज हज अभी अतमरा, हजरत इब्न उमर जब हज करते या उमरा करते तो अपनी दाढ़ी को अपने मुट्ठी में लेते, इसके बाद जायद को कतरवा देते, जो उससे ज्यादा होता उसको कतरवा देते। पता चला सहाबी का अमल हुज्जत है, और सहाबी भी कोई बद्दू सहाबी नहीं, फुकहाए सहाबा में से हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर बहुत फुकहाए सहाबा में, तो पता चला कि एक मुट्ठी के बाद कतर देना ही बेहतर है, लेकिन एक मुट्ठी से पहले कतरवाना चावल के दाने के बराबर भी हकीमुल उम्मत ने बहश्ती वेवर में लिखा है कि ये गुनाह है। आज इसको समझा नहीं जाता, ना बताने वाले बताते हैं, ना समझने वाले समझने की कोशिश करते हैं, लिहाजा ये जाहिरी गुनाह है जो हर वक्त हमारे जिस्म के साथ चल रहा है। हम सोचें कि कल को हम सरकार को क्या मुंह दिखाएंगे, कल को हमें पेशी होगी, किसके पास शफाअत के लिए जाएंगे? आपने फरमाया वक्त रुहा वक्त चवारिज, किसी ज़ईफ़ हदीस का तस्करा नहीं कर रहा हूं मैं, मौलाना बैठे हैं, अहले इल्म मौजूद हैं यहाँ पर, बुखारी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 875 सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया वफ़िरु वुहा, दाढ़ियों को बढ़ाओ, वाक़्फ़ शवारिब, मूछों को कतरवाओ। आज उम्मत उल्टी जा रही है, मूछें बढ़ रही हैं और दाढ़ियां कट रही हैं। पंजाब वाले कहते हैं मूछ नहीं तो कुछ नहीं, हज़रत आला फरमाते तो गलत कहते हैं, दाढ़ी नहीं तो कुछ नहीं, मूछ वहां काम आएगी, वहां दाढ़ी काम आएगी, सरकार की सुन्नत काम आएगी। دور سے دیکھ کر آپ پہچان جائیں گے یہ میرا امتی ہے. جس حالت میں آدمی مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے مرے داڑھی کٹاتا ہوا وہاں داڑھی بڑی ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. لہٰذا ارادہ کرنے اللہ کے لیے کوئی کچھ نہیں کہے گا انشاءاللہ. بہت سے لوگ بیویوں سے بھی تنگ ہوتے ہیں, وہ بیچاری پریشان کرتی ہے, اس لیے پریشان کرتی ہے کہ مرد کامل جب ہی مرد ہوتا ہے جب اس کی داڑھی پوری ہوتی ہے. شیر کو جا کے دیکھیے, شیر کی بھی داڑھی ہوتی ہے. حضرت والا نے دکھایا اس سیاح کو, دیکھو یہ شیر ہے اور یہ اس کے برابر میں شیرنی ہے اس کی بیوی. دیکھو شیر کے داڑھی ہے, شیرنی کی داڑھی نہیں ہے. مؤنث کی داڑھی نہیں ہوتی خود بخود اور مذکر کی داڑھی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زینت بخشی. سبحان من زین الرجال باللحا, فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرشتوں کی جماعت ہے جو اس طرح تسبیح بیان کرتی ہے. یا اللہ آپ ان مردوں پر, آپ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو زینت بخشی داڑھیوں کے ذریعے سے, والنساء بالزوائد, اور عورتوں کو زینت بخشی بالوں سے, عورتوں کو زینت بخشی بالوں سے. لہذا یہ تو مومن کا زیور ہے, اس لیے مومن دور سے مسلمان اللہ والا نظر آتا ہے. حضرت والا نے کیا پیارا شعر فرمایا, جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت, صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے, درود شریف پڑھنے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے. جب بھی نبی علیہ السلام کا نام آئے درود شریف پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے, بار بار پڑھنا مستحب ہے. اگر مستحب کام کر لیا تھوڑی زبان ہل گئی, پر میں من صلی علیہ مرتن واقعتاً صلی اللہ علیہ عشرہ, جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرما. کوشش کریں کہ روزانہ سو مرتبہ درود شریف کا اہتمام ہو. کہیں بھی کونے میں بیٹھ جائیں, چلتے پھرتے ہو, بیٹھنا بھی ضروری نہیں. گاڑی چلا رہے ہیں, موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, بجائے آل فال ادھر ادھر دیکھنے کے درود شریف پڑھتا ہوا آدمی چلا جائے. گنتی بھی ضروری نہیں ہے, پانچ منٹ پڑھ لیں گے سو مرتبہ خود بخود ہو جائے گا. چھوٹا درود شریف, صلی اللہ علی النبی الامی جز اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیکن میرے بھائی تھوڑی سی تجوید کا بھی ہم خیال کریں. اب اسی کو ہم غلط پڑھیں, زال سے پڑھیں جز اللہ غلط ہو جائے گا. جز اللہ اگر کہیں گے تو جزا کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہونا, اور جز اللہ زا کو صحیح پڑھنا, اسی طرح ہا کو صحیح پڑھنا اذان میں. حی علی الصلاۃ اگر کہہ رہے ہیں بغیر ہاتھ, حی علی الصلاۃ کا مطلب ہے آؤ نماز پر, آؤ نماز کی طرف. حی علی الصلاۃ, اعلی عین پہ اعلی ہے صلاح, حی علی الفلاح آخر میں ہا ہے. اس میں خاص طور پہ سیکھنا چاہیے, یہاں مسجد میں امام صاحب ہیں, مؤذن صاحب ہیں, جو بھی قاری ہیں ان سے سیکھیں. کیونکہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے, ہم نے تمہیں قرآن دیا تھا, اس کو صحیح پڑھنا بھی نہیں آیا, عمل کرنا تو دور کی بات. ورتل القرآن ترتیلا, فرمایا قرآن یجوّد القرآن تجویدا. حضرت علی اس کی شرح میں فرماتے ہیں اے یجوّد القرآن تجویدا, کہ قرآن کریم کو اس طرح نکالو الفاظ کو جیسے اس کے نکالنے کا حق ہے. اما عائشہ سے پوچھا کیسے پڑھتے تھے آپ قرآن, فرمایا ایک ایک حرف سمجھ میں آتا تھا اس طرح آپ پڑھتے تھے. آج ہم کیسے پڑھ رہے ہیں قرآن کریم کو بتائیں. کبھی ہم نے کتنے چیزوں کے لیے, نوکری کے لیے وقت ہے, تعلیم کے لیے وقت ہے, ادھر ادھر بیٹھنے کے لیے وقت ہے, آدھا گھنٹہ قرآن کریم کے لیے دے دیں. کون کہہ رہا ہے کہ نوکری چھوڑیں, کون کہہ رہا ہے کہ ہم سارا دن محنت کریں. آدھا گھنٹہ کسی قاری صاحب کو روزانہ دے دیں, مولانا صاحب ہیں کوئی بھی ہو. یہ اسکول نہیں ہے کہ مولانا صاحب پہلے کہیں گے پہلے فیس لاؤ. انشاءاللہ مجھے اپنی برادری پہ اطمینان ہے کہ کوئی نہیں کہے گا پہلے فیس لاؤ پھر پڑھائیں گے. اسکول میں جائیں آپ کہیں گے پہلے فیس جمع کراؤ بعد میں پڑھائی ہوگی. یہاں کہ پڑھو اللہ کے لیے, جو دے اس کا بھی بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا. پھر بھی ہم تیار نہیں ہیں صحیح کرنے کے لیے. انگلش لینگویج کے لیے ہر آدمی تیار ہے کہ انگلش بولنا آ جائے تو ہماری عزت ہو جائے گی. قرآن صحیح پڑھنا نہیں آئے گا تو کل وہاں بے عزتی ہوگی جہاں پہ ساری دنیا کے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری امتی بھی موجود ہوگا. پھر وہاں ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے اذان کو بھی, اپنی تکبیر کو بھی. اب قلب ہے, قلب کا مطلب دل, اور قلب کا مطلب کتا. کتنا فرق ہے؟ قاف کو صحیح نکالیں تو قلب کا مطلب دل اور قلب کا مطلب کتا. اب ہم کہیں, اگر کہیں قد قامت الصلاۃ, کیا مطلب بنا؟ ہم اپنے حال پہ رحم کریں اور تھوڑا سیکھیں. کوئی عمر نہیں ہے. ہمارے ایک دوست والا کے اجازت یافتہ 60 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا. 60 سال کی عمر میں حفظ مکمل کیا. ہم حفظ کرنا ہر ایک کے بس کا نہیں, ہم کہہ بھی نہیں رہے, کم از کم تجوید تو ہم درست کر لیں, آخری صورتیں تو صحیح ہوں. ایک بی کام نے مجھے سنا ہے, بی کام جس نے جس نے عصری تعلیم میں 14 سال جھونک دیے، اس کا سورہ فلق اس کی ایسی تھی، سورہ فلق کے بارے میں سنا رہا، کل اعوذ برب الفلق، فلق یہ آسمان والا فلق، فلق خوف نکالنا نہیں آ رہا، کیوں کہ نہیں سیکھا انہوں نے دین، رہ کر شیخ کے گھر میں پلے، کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں، یہی زندگی کا مقصد ہے، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا موبائل، اچھی گاڑی، نہیں جناب یہ زندگی کے مقاصد میں سے نہیں ہے، یہ ضروریات زندگی، یہ ضروریات زندگی، مقاصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. یا میں نے آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایک آیت میں دو دفعہ ہے، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم میں سے ہر شخص دیکھ لے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی. حضرت مولانا عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ایک کل آنے والی ہے جس کے بعد پرسوں نہیں آئے گی، ایک کل آنے والی ہے جس کے بعد پرسوں نہیں آئے گی. ابھی ہم سفر کر کے آئے، کتنے دنوں سے تیاری تھی، ایک ہفتے سے، ہر آدمی جو بھی آپ یہاں سے کراچی جائیں گے، کہیں بھی جائیں گے، سفر کی تیاری کرتے ہیں نا، دیکھ دو دن پہلے، ایک دن پہلے سارا سامان چیک کر لیا، یہ بھی موجود ہے، حالانکہ جتنا کیا سفر ہے، کہیں سے بھی مل جائے گا، کراچی سے نہیں، حیدرآباد سے نہیں، ملتان سے، کہیں سے بھی مل جائے گا. یہ سفر ایسا ہے کہ کوئی سامان کہیں نہیں ملے گا، پھر وہاں جا کے پچھتاوا ہوگا، وہاں جا کے پچھتاوا ہوگا. اس لیے اپنے ہم سب سفر میں کہاں جا رہے ہیں؟ آخرت کی طرف جا رہے ہیں، آخرت کی طرف ہم سب کا سفر ہے. جا کے دیکھیے قبرستان میں، ہمارے یہاں تو ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں ہے یا نہیں، ہر قسم کی قبریں موجود ہیں، 20 سال کے نوجوان بھی ہیں، 2 سال کے بچے بھی ہیں، اور 93 سال کے بڑے میاں کو ابھی ہم نے دفنایا، اور 3 مہینے کی بچی کو بھی دفنایا. جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہاں پر تیرا ہے ہر وقت پیش نظر جب یہ منظر، یہاں پر تیرا جی بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے. تو بھائی اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم قبر میں خود وا کے پیر لٹکا کے بیٹھ جائیں کہ دنیا سے جانا، نہیں نہیں، یہ ہنسو بولو خوب، کھاؤ بھی خوب، لیکن اللہ کو ناراض نہ کریں. کھانے سے خون بنتا ہے نہیں بنتا ہے؟ 10 دن خدا نخواستہ کھانا نہ ملے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ چنا قحط شاہ سالی شد اندر دمشق، دمشق میں حسن عشق کے بڑے چرچے تھے، وہاں کا حسن مشہور ہے، لہذا عیاشی چل پڑی، اور لوگوں نے جو ہے بہت، جیسے آج پاکستان میں بھی عام ہے اور دنیا میں عام ہے، لوگوں نے اسی چکر و چکروں میں اپنا وقت ضائع کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آزمائش بھیجی، قحط پڑ گئے، 10 دن کھانا نہیں ملا، اٹھا نہیں جا رہا لیٹے میں، کھانے سے آدمی اٹھتا چلتا نا، خون بنتا، آنکھوں میں روشنی بھی روٹی سے آتی ہے، نہ کھا کے دیکھیں ذرا 5 دن کیا ہوتا ہے، مسجد تک آنا مشکل ہو جائے گا، گناہ کے تقاضے پیدا ہی نہیں ہوں گے، ایسا مردنی چھائی رہے گی. 10 دن ہو گئے تو ایک منچلے نے کہا قحط زدہ سے کہ روٹی چاہیے یا تمہارا معشوق چاہیے، محبوب چاہیے؟ اس نے کہا کہ محبوب اور معشوق سے مارو لات، دو روٹی لا دو بھائی، بڑی مہربانی ہوگی. یہ سب اللہ تعالیٰ کا عشق کھا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں. شیخ سعدی فرماتے ہیں چنا قحط سالی شدندر دمشق، تو یاراں فراموش کردن بے عشق، جب دمشق میں قحط پڑا لوگوں نے عشق کو فراموش کر دیا اور اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا. یہاں طوفان میں پھنس کر سفینہ ڈگمگاتا ہے، وہیں قدر خدا و ناخدا معلوم ہوتی ہے. کہاں گئے وہ معشوق، انہوں نے کیوں بھی روٹی کھلائی؟ پتہ چلا جو کھلاتا ہے پھر وہ، جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، جو آنکھیں دے سکتا ہے بدنگاہی کی وجہ سے آنکھیں لے بھی سکتا ہے. مولانا حضرت صاحب دامر قاضی کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، ایک جوان آدمی آیا اور اس کی آنکھیں نہیں ہوئی، ایک آدمی پکڑ کے لایا، اس کا اس کی آنکھیں ضائع ہو گئیں کسی کام میں، کوئی بجلی کا ایسا شوق لگا اس کی آنکھیں ضائع ہو گئیں. اس سے پوچھئے کہ آنکھوں کی کیا قیمت ہے، ہم ادھر ادھر دیکھتے پھر رہے ہیں. فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی روایت ہے، فزین العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے بدنگاہی. کسی کی بہن بیٹی کو دیکھنا، بہو بیٹی، کسی بھی غیر عورت کو دیکھنا، دیکھنے کے لیے صرف بیوی ہے، اور ظاہر ہے ماں اور بہن کی طرف آدمی ویسے ہی شرم سے اتنی نظر نہیں اٹھاتا، جو باحیا لوگ ہیں وہ ماں بہن کی طرف اتنا دیکھتے ہی نہیں، دیکھنے کے لیے صرف بیوی ہے، لہذا بیوی کو دیکھنا جائز ہے، غیروں کی بیوی کو دیکھنا جائز نہیں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا رہا ہوں، آنکھوں کا زنا ہے بدنگاہی، आज मोबाइल में, टीवी में, हर जगह, पहले होता था सिनेमा दूर जाके देखते थे, अब हर घर के अंदर सिनेमा मौजूद है। क्या आता है टीवी में बताइए? औरतें बुरखा पहन के आती टीवी में, क्या नामहरम और नाचने वालियां होती? फिर हमने घर में जो है शैतान को रखा हुआ। अल्लाह का शुक्र हमारे हमारे वाला के जितने मुरीदीन हैं, जो सही मुरीद है, वरना बाद में मुरीद नहीं होता, मरीद होता है, सरकश। देखिए एक वे जबर पेश से कितना फर्क हो जाता है। मुरीद है अल्लाह के रास्ते का इरादा करने वाला, और शैतानम मरीदा, शैतान की सिफत है मरीद यानी सरकश। तो हजरत वाला के एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लाखों मुरीदीन ऐसे हैं जो बाहर मुल्कों में, उनके घर में टीवी का शैतान नहीं, इसने घर को अखलाक को तबाह कर दिया। क्या सिखाया इसमें? औरतों को बाहर निकलना सिखाया जाता है। आज हमारी औरतें इसीलिए हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनको बात करना सिखाया, तुम इस तरह बात करो, तुम इस तरह बाहर जाओ, इस तरह तुम मेकअप करो, कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बस वो नमूना पेश करते हैं, औरत खुद ब खुद उसी रास्ते पर चलती है। ये किसने दिया? हमने ला कर दिया ना, हम घर के सरबराह हैं। सरबराह को से पूछ होगी, कुल्लुकुम राउन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायतिही, तुम में से हर आदमी अपने घर का बादशाह है, और बादशाह है वक्त से उसकी रियाया के बारे में पूछोगी। हमने अपने बच्चों को इतनी धीमी तालीम दी, कुरान हदीस पढ़ाया, मसाइल सिखाए, बस गिटपिट गिटपिट सिखाया, और खूब कमाओ खाओ और फिर चले जाओ। ये जिंदगी का मकसद है। तो हमसे पूछोगी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को दोज़ख़ की आग से बचाओ, और अपने घर वालों को भी, अपनी औलाद को, बीवी बच्चों को। अगर बीवी नमाज नहीं पढ़ेगी शौहर से पूछोगी, अगर बीवी पर्दा नहीं करेगी शौहर से पूछोगी। आज बहुत से लोग पर्दा करते हैं, लेकिन रस्मी पर्दा, शरई पर्दा कम है। बाहर निकलेंगी औरतें बुरका पहनेंगी, घर में हर कोई घुसा चला आ रहा है, हर नामहरम घुसा चला आ रहा है, ये कौन सही करेगा? पाकिस्तान में इस्लामी निफाज हमारे अख्तियार में नहीं है, ना वजीर आजम है ना वजीर आला है, अल्लाह का शुक्र है नहीं है, इसमें भी अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हमारे अख्तियार में नहीं है। जब देगा अख्तियार अल्लाह ताला, फिर ठीक है, देखा जाएगा। लेकिन हमारे अख्तियार में अपने घर में तो दीन को नाफिज करना है, या ये भी नहीं है, अपने चेहरे पे नाफिज करना है कि सर के बाल हमारे सरकार की सुन्नत के मुताबिक हो जाएं, गाल हमारे सुन्नत के मुताबिक हो जाएं, सारे आमाल सुन्नत के मुताबिक हो जाएं, लिबास पांचा टखने से नीचे लटकना लटकाना। फरमाया, मा असफला मिनल काबैन मिनल इज़ार फिल नार, जितना हिस्सा टखनों से नीचे लटकेगा इतना दोज़ख़ में जलेगा। आज मस्जिद में आए ऊपर कर लिया, बाहर निकले फिर नीचे कर लिया। सिर्फ हम मस्जिद में अल्लाह के बंदे या बाहर भी दोस्ती है हमारी? बताइए, मुसलमान तो हर जगह अल्लाह का बंदा होता है, रमजान में भी अल्लाह का बंदा, शव्वाल में भी अल्लाह का बंदा। रमजान में तो हम फजर की नमाज जमात से पढ़ते हैं क्योंकि सहरी खानी होती है, और आम दिनों में जो है बहुत से लोग सोए रहते हैं फजर की नमाज छोड़। किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। जो अल्लाह के लिए उठे और ठंडे पानी से वजू करे, और कोई गुनाह नहीं अगर गीजर लगा लिया, लगा सकते, आसानी है अगर अल्लाह ताला दिया गीजर लगाए, हीटर लगाए, जायज है। लेकिन अब बिलफर नहीं है किसी का, ठंडे पानी से वजू कर रहा है, उसको अल्लाह ताला देख नहीं रहा, मेरे लिए मशक्कत उठा रहा है, मेरे लिए सर सर्द हवा में ये नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, क्या अल्लाह ताला को इस पर रहम नहीं आएगा? और एक है लिहाफ में सो रहा है, उधर अल्लाह का मुनादी आवाज दे रहा है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, हम कह रहे हैं हमें तो बहुत अच्छी नींद आ रही है, सोने दे रहा है। एक तरफ शैतान है, एक तरफ रहमान है, शैतान सुला रहा है, रहमान बुला रहा है। एक तरफ शैतान है, एक तरफ रहमान है, अब किसकी मानते हैं? दरमियान में अब्दुल रहमान है, दरमियान में अब्दुल रहमान है। अब इसका इम्तिहान है कि ये पक्का मुसलमान है या रब का नाफरमान है, ये इसका इम्तिहान है। अब इस इम्तिहान में जो उठ के बैठ गया, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। नौ मुस्तुबह तम नौ रिस्क, सरकार ने इरशाद फरमाया कि सुबह का सोना रिस्क की बरकत को खत्म कर देता है। नमाज छोड़ के जो सोते हैं, नमाज पढ़ ली फिर नींद आ रही है, ठीक हो सोयो कोई बात, कोई गुना नहीं, लेकिन नमाज तो वक्त पे पढ़े आदमी। अल्लाह का शुक्र इन इलाकों में तो जल्दी उठने का रिवाज है, लेकिन फिर भी सुस्ती हो जाती, तो ये सुस्ती काहली कैसे दूर होगी? जब हमें ये यकीन हो कि हम सफर में हैं और हम सबको कब्र में जाना है, हमारी मंजिल जो है कब्र वेटिंग रूम है, मंजिल जन्नत है इंशाअल्लाह। मुसलमान को अल्लाह ताला ने दोज़ख के लिए नहीं बनाया, लेकिन अगर जेल जो है जेल शरीफों के लिए नहीं बनती, नेक और शरीफ लोगों के लिए, लेकिन अगर नेक और शरीफ आदमी भी ऐसा काम करे उसको भी जेल में जाना पड़ता है। लिहाजा अगर खुदा न खास्ता हमने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पामाल किया, اور غیروں کے طریقوں کو زندہ کیا. بتائیے غیروں کے طریقوں کو ہم زندہ نہیں کر رہے؟ یہ گانے باجے, یہ نامحرم عورتوں کا میں پھرنا, یہ بے پردگی, یہ کیا ہے؟ کس کے طریقوں کو زندہ کیا جا رہا ہے؟ یہ ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. حدیث شریف میں کہ ایک ہفتے میں ایک دن, بعض روایت دو دن پیش کیے جاتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اور ہمارے آبا و اجداد پر. آپ کیا سوچتے ہوں گے کہ میں نے تو امت کے لیے رو رو کے دعائیں مانگی, آج امت میری سنتوں کو پامال کر رہی ہے. سرکار تو امت کی بخشش کے لیے روئیں, امت ہے کہ ہنس ہنس کر جیتی ہے گناہوں میں. لہذا اپنی زندگی کا میں یہ پیغام, اپنے شیخ کا یہ پیغام آپ تک پہنچانے آئے ہیں ہم, کہ ہم اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں کہ ہم سنت و شریعت سے چلیں. اس کے لیے کسی, کس کو کیسے, اب ایک بیان ہو گیا اس سے کیا سمجھ میں آ جائے گی بات؟ نہیں, اس کے لیے کسی اللہ والے سے مستقل جڑنا پڑے گا, کسی اللہ والے سے تلاش کریں. یہاں ہمارے دوست مولوی سفیان ہیں, حضرت والا کی اجازت یافتہ یہ بھی, لیکن میں یہ نہیں کہوں گا انہیں کے پاس آئیں. جہاں آپ کو کوئی ملے لیکن اللہ والا ہو, دو نمبر چرسی موالی نہ ہو کہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو. کہتا ہے نماز میں مدینے میں پڑھتا ہوں, کھانا یہاں کھاتا ہے, نماز مدینے میں پڑھتا ہے. ایسا شیخ بنانا جائز نہیں. قوالی چل رہی ہے, عورتیں پیر دبا رہی ہیں, یہ پیر نہیں ہے, پیر ہے. ایسا پیر تلاش کریں جو اللہ والا ہو, جو نماز جماعت سے پڑھتا ہو, سنت اور شریعت کا خود بھی پابند ہو, دوسروں کو پابند بنانے کی فکر میں رہے, یہ ہے اللہ والا. تو ایسا اللہ والا تلاش کریں. اور ضروری نہیں, بتائیے آدمی اگر بہت اچھی نوکری نہ ملے, جیسی تیسی نوکری کرتا ہے, اگر بہت بڑا پیر نہ ملے تو جو بھی محلے میں قریب میں جو بھی مل جائے اس سے پوچھے, بھائی کیسے اللہ کا راستہ طے کیا جاتا ہے, ہمیں بھی بتاؤ ذرا. کوئی فیس نہیں ہے, جیسے پڑھانے کی فیس نہیں لی جاتی, اسی طرح پیر صاحب بھی فیس نہیں لیتے. جیسا مشورہ دوں گا, پہلے 1000 روپے جمع کراؤ پیری مریدی کے لیے. کوئی نہیں, کوئی پیسے کی ضرورت ہی نہیں, اللہ کا شکر, اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے. لہذا ہم یہ بات صرف زبانی جمع خرچی نہیں, قرآن کریم دیکھی, 11 پارہ دیکھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ویتقوا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کیا طریقہ ہوگا اللہ سے ڈرنے کا, گناہ سے بچنے کا؟ وکونوا مع الصادقین, نیک اور سچے لوگوں میں رہ پڑو. جب نیک سچے لوگوں میں رہیں گے یہ سارے گناہ چھوٹ جائیں گے آہستہ آہستہ انشاء اللہ. ایسے لوگوں کو تلاش کرنا پڑے گا ہم, اور ملتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. جب یہ لوگ ختم ہو جائیں گے دنیا بھی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم میں فرمایا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں کہ سچوں کے ساتھ رہو, سچوں کو اٹھا دو؟ ایسا نہیں ہو, سچے بھی موجود رہیں گے انشاءاللہ. لہذا اپنی اصلاح کے لیے کسی مصلح کو تلاش کریں. حکیم الامت تعمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آج سے 70-80 سال پہلے, حکیم الامت کے انتقال ہوئے بھی 70 سال ہو گئے, 80 سال ہو رہے ہیں, اس سے پہلے فرمایا تھا, میں فتویٰ دیتا ہوں کہ کسی مصلح سے اصلاحی تعلق رکھنا فرض عین ہے, کسی مصلح سے اصلاحی تعلق رکھنا فرض عین ہے. لہٰذا اس کو بتائیں اپنے امراض سے کہ مجھ سے بدنگاہی نہیں چھوٹ رہی, جماعت کی نماز نہیں ہو رہی, دنیا کے سارے کام چل رہے ہیں, اگر سستی ہے تو دین کے کاموں میں. ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھنا شروع کر دیں. حضرت شیخ نے فضائل ذکر میں حدیث شریف نقل کی ہے کہ جو روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکائیں گے, 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکائیں گے. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ چمکانے کا ارادہ فرمائیں گے تو منہ اجالا کرنے والے اعمال کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے. لہذا شروع کر دیں آج سے ایک تسبیح, اس کے لیے کوئی بیت ہونا ضروری نہیں, لا الہ الا اللہ, ذرا سے ہلکے سے دھیان کے ساتھ کہ نہیں ہے, سارے غیر اللہ ہمارے دل سے نکل رہے ہیں, لا الہ, تمام غیر اللہ دل سے نکل رہے, الا اللہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آ رہی ہے. 100 مرتبہ درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس پڑھنے کی برکت کیا ہوگی کہ جماعت کی نماز بھی ملے گی, دین کی طرف توجہ بڑھے گی, ان اعمال کی توفیق ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ منہ اجالا کرتے ہیں. اور پھر کسی کی تلاش میں رہیں, کوئی اللہ والا ایسا مل جائے اس سے مشورے میں مستقل رہیں کہ آج کل یہ مسئلہ ہو رہا ہے, آج کل یہ مسئلہ دین کے معاملے میں, آج اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تعویذ لینے کے لیے, تعویذ دے دے ہمارا کام بن جائے. اللہ والوں سے اللہ کو حاصل کیا جاتا ہے. حضرت والا فرماتے ہیں ہمارے شیخ حضرت تھانوی کے خلیفہ حضرت شاہ عبد الغنی, حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والے سے, بتائیے ہے کہ نہیں, کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے, پھل ملتا ہے پھل والے سے, اللہ ملتا ہے اللہ والے. بس مشکل فلسفہ تو نہیں, اس کے پاس بیٹھیں اٹھے بیٹھیں اور جو ہے اس سے پوچھیں کہ بھائی کس طرح اللہ تک پہنچا جاتا ہے, ہمیں یہ بتاؤ, کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ, اے اسیران قفص میں نو گرفتاروں میں ہوں, میں ابھی نیا نیا آیا ہوں, مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تک کس طرح پہنچا جاتا ہے. تو یہ پانچ باتیں اللہ تعالیٰ خاص طور پر فرماتے ہیں, قرآن کریم کی تجوید کو درست کرنا, داڑھی کا ایک مٹھی بڑھانا, حضرت والا کا شعر پڑھ رہا تھا میں کہ جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت, کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمہ ہونا. ایمان تو ہے, اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے, جو نماز کے لیے نہ آئے وہ مومن تو ہے, لیکن اسلام یہ ہے کہ جو ظاہر سے بتائے کہ نماز کے لیے آ رہا ہے, داڑھی بھی ہے, یہ مسلمان ہے, پکا مسلمان, تو دور سے ہی دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے یہ پکا مسلمان ہے. تو اگر ہمارے ظاہر میں ایسا نہیں ہوگا, ہم کل جا کے کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت فرمائیے, آپ نے دیکھ کے پوچھ لیا, حضرت والا فرماتے تھے کہ تم نے میرے جیسا چہرہ کیوں نہیں بنایا, میرے چہرے میں کوئی عیب نظر آیا تھا, تم نے غیروں کی طرح چہرہ بنایا, ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا. لہذا ہر مسلمان کو یہی امید ہے کہ وہاں پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بخشش کروائیں گے, شفاعت فرمائیں گے. لہٰذا یہاں اعمال بھی سنت کے مطابق بنائیں. فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی, جو میری سنت سے چمٹ جائے گا فساد کے دور میں, فلہ اجر مئۃ شہید, ایک نہیں سو شہیدوں کا ثواب ملے گا, سو شہیدوں کا ثواب ملے گا. ایک سنت ایسی جو جس پر چلنے میں کچھ مشقت بھی ہوتی ہے. آج سنت کون سی؟ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے, بس یہی سنت یاد رکھے. میں نے حضرت الجھانی صاحب سے سنا, فرمایا کہ میں نے تو کہیں نہیں پڑھا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت. یہ ضرور ہے کہ آپ کو میٹھا پسند تھا, لیکن کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے کہنا مشکل ہے. اب اس سے تحقیق کریں, میں کوئی مسئلہ بتانے نہیں آیا, لیکن یہ بات اس لیے آ گئی کہ آج یہی سنت زندہ کرنے کی رہ گئی کہ عید کی نماز سے پہلے جاؤ تو سویاں کھا کے جاؤ, یہ میٹھی میٹھی چیز کھانا سنت ہے. یہ بھی تو سنت ہے, گاڑی کا ایک مٹی بڑھانا, پائنچے سے ٹکن, پائنچے کو ٹکنے سے اوپر کرنا, اور سارے دین کے عمل کرنا, نگاہوں کا بچانا. آپ نے کیا فرمایا, نیا نیا دین تھا, صحابی دیکھ رہے تھے, ایک عورت کی طرف دیکھنے لگے, آپ نے ان کا چہرہ پکڑ کے پھیر دیا. کیا دیکھتا ہے, جہاں مرد عورت ہوں تیسرا شیطان ہوتا ہے, تیسرا شیطان ہوتا ہے. فرمایا فلان اللہ لال اللہ الناظر والمنظور الیہ, مشکاۃ شریف کی روایت ہے کہ اللہ لعنت فرمائیے جو کسی عورت کو دیکھے, اور جو عورت اپنے آپ کو دکھائے بنا سنوار. اپنی عورتوں کو بتائیں کہ جو تم نکلتی ہو جتنے لوگ دیکھیں گے سب کا گناہ عورت پر آئے گا, اور سب کا الگ الگ بھی سب کو ہوگا, یہ نہیں کہ وہ بچ جائیں گے. وہ ہم آج کے لوگ کہتے ہیں نکلتی کیوں ہیں, وہ نکلتی ہیں ان کا گناہ ان پر ہے, ہم اپنی نگاہ کی حفاظت کریں گے, کیا دیں گے اللہ تعالیٰ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حلاوت ایمانی عطا فرمائیں گے, حلاوت ایمانی عطا. ان نظر سہم, حدیث قدسی پڑھ رہا ہوں, زیادہ لمبا بیان نہیں کروں گا, بس پانچ سات منٹ میں بیان ختم کر دوں گا انشاءاللہ. میں خود بھی تھک جاتا ہوں, اس سے پہلے کہ آپ تھکیں میں تھک جاتا ہوں. فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ وحی غیر مطلوع جو تلاوت نہیں کی جاتی. فرمایا کہ یبینہ النبی وینسبہ الی ربی, بیان کرے نبی علیہ السلام اور کہہ دیں کہ اللہ نے فرمایا. کیا فرمایا, ان النظر سہم من سہام ابلیس مسموم, نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے زہر میں بجھایا ہوا. من ترا کہا مخافتی, جو میرے خوف سے اس کو چھوڑ دے گا, میرے خوف سے یعنی نگاہ کی حفاظت کرے گا. اس لیے نہیں کہ میں امام ہوں تو مقتدی لوگ کیا کہیں گے, میں مقتدی ہوں تو امام صاحب آ رہے ہیں تو میں فوراً ہٹ گیا. اللہ کے لیے اکیلے میں بھی نیٹ پہ بھی بیٹھے تو اس کو اللہ یاد رہے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان. کیا ہمیں یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ میں ہر وقت دیکھ رہا. پڑھیے سورہ اقرا, زیادہ دور نہ جائیے, انا انزلنا سے پہلے معرف القرآن میں جا کے اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے. الم یعلم بان اللہ یرا, کیا وہ نہیں جانتا کہ اس کا مولا اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہے. بان اللہ یرا, ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہیں. پھر بتائیے, باپ دیکھ رہا ہو تو ہم گناہ کرتے ہیں؟ ربا دیکھ رہا ہے ہر وقت, ابا دیکھتا ہے تو گناہ نہیں کرتے, ربا دیکھتا ہے تو ہمیں یہ یقین نہیں ہے. اصل میں یہ یقین آ جائے, اللہ والوں کے پاس رہ کے یہی یقین آتا ہے. ایک بزرگ نے اپنے مریدوں کو بھیجا, جاؤ یہ مرغیاں دی, سب کو مرغیاں تھی بہت ساری, یہ جاؤ اس کو ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. کوئی گیا دیوار کے پیچھے, کوئی درخت کے پیچھے جا کے سب ذبح کر کے لے آئے. ایک واپس آ گیا, کہا کہ حضرت کوئی جگہ ایسی نہیں ملی جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو, ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے. کہا کہ بس تجھے ہی مسالہ لگا ہے, باقی سارے ایسی رہیں گے, کوئی نہ دیکھ رہا ہوں. کوئی نہ دیکھ رہا ہوں, پھر ہم دیکھیں کیا تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ میں نہیں دیکھتا. جب ہم ٹی وی کے سامنے دو دو گھنٹے ضائع کر رہے ہوتے ہیں, بجائے قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے, نیک مجلس میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, लेकिन दो दो घंटे टीवी के सामने मोबाइल पर दोस्ती यारी में रात को बैठे हुए हैं, हाँ ही हो रहा है। फरमाया ईशा के बाद फालतू बेकार बातें मत करो, जल्दी सो जाओ ताकि फजर में आंख खुले, उससे पहले आंख खुले, आखिर रात में आंख खुल जाए। बताइए कितना वक्त है कि आदमी आखिर रात में 4:30 बजे उठ जाए और 4 बजे उठ जाए, यहाँ तो हो सकता है शहर और पहले, आधा घंटा पहले उठ जाए सर, जब भी शहर हो उससे आधा घंटा पहले उठ जाए। अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे आके ऐलान फरमाते हैं, हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई इस्तगफार करने वाला, माफी मांगने वाला, मैं उसको माफ करूं। हल मिन साइलिन फाउतियाहू, है कोई भिकमंगा मांगने वाला, मैं उसको अता करूं। ये हम तो सो रहे होते हैं, हमें तो वक्त ही नहीं, ये वक्त है मांगने का, ये वक्त है तौबा करने का। कबिल अफ़ार हूँ यस्तगफिरून, ये अल्लाह वाले ऐसे हैं जो रात भर को इबादत करते हैं, कानू कलीलन मिन अल-लैल मा यहजऊन, अपने पाँवों को अलग रखते हैं और अल्लाह के सामने खड़े रहते हैं, थोड़ा सा सोते हैं या थोड़ा सा उठ जाते हैं, ये भी बात होने का, थोड़ा सोते हैं या बाद थोड़ा सा उठ जाते हैं, चलो थोड़ा सा भी उठ जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं रात भर जागे। अब क्या कहते हैं, नहीं हमें जन्नत चाहिए, नहीं वहूँ यस्तगफिरून, इस्तगफार करते हैं, अल्लाह माफ़ फरमा दी, बस हमें माफ़ फरमा दी। वह इबादुर्रहमान अल्लज़ीन यमशून अलल अर्ज़ हौना, अल्लाह ताला के खास बंदे वो हैं जो ज़मीन पर इंकिसारी आजजी के साथ चलते हैं, अकड़ के नहीं चलते, आजजी इंकिसारी के साथ चलते हैं। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और वो उनकी रातें गुजरती हैं सजदे और क़याम में। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम, वो कहते हैं अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा लीजिए, जन्नत भी नहीं मांग रहे हैं इतना कुछ करने के बावजूद, हालांकि मांगने का हक है, लेकिन इतना खौफ है कि अल्लाह हमें बहुत डर लगता है, हम इसीलिए रात को उठते हैं कि जहन्नम की आग से आप हमें बचा लीजिए। रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना ग़रामा, क्योंकि जहन्नम का अज़ाब चिमट जाने वाला है, चिमट जाने वाला, इन्ना सात मुस्तकर व मुक़ामा, बहुत ही बुरा मकाम है, बहुत ही बुरा ठिकाना है, अल्लाहुम्मा अख़्ज़ना मिन्हुम। तफसील भी नहीं सुन सकते, तफसील भी नहीं, हमारा जिगर फट जाएगा अगर तफसील, आपने फरमाया अगर मैं मुर्दों पे होने वाला अज़ाब बता दूं, तुम अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दो। ज़्यादा खौफ की बातें हज़रत वाला नहीं फरमाते थे, आज दिन पहले ही कमज़ोर हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम सब अल्लाह वाले बन जाएं, बजाय खौफ से घर में कांपने का फ़ायदा नहीं, खौफ इतना हो कि गुनाह से बच जाएं, बस अल्लाह वाले बन जाएं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मन तारा कहा मखाफती, जो मेरे खौफ से इस गुनाह को छोड़ दे, निगाह की हिफाजत करे, करेंगे ना इंशाअल्लाह, अमल की नीयत से सुने, अल्लाह के लिए इरादा करें आज, फिर अगर टूट जाए तो दोबारा तौबा कर लें, कोई ऐसा नहीं कि एक दफा तौबा किए आइंदा तौबा नहीं कर सकते। फरमाया इन आदा फिल यौमी सबईन मर्रा मा अस्तगफर मन इस्तगफर, वो इसरार करने वाला नहीं जो इस्तगफार करता है। वह इन आदा, अगर से लौट आए, फिल यौमी एक दिन में, सबईन मर्रा 70 मरतबा, फिर भी तौबा करे अल्लाह से, अल्लाह के दरबार में अल्लाह ताला माफ करने से थकते नहीं। मन तारा कहा मखाफती, जो मेरे खौफ से गुनाह को छोड़ दे कि मैं अल्लाह के लिए किसी नाम अहरम को नहीं देखूंगा। अल्लाह आप देखिएगा, नमाज का मज़ा बढ़ जाएगा, तिलावत का मज़ा बढ़ जाएगा, अल्लाह को याद करने में हलावत महसूस होगी। मन तारा कहा मखाफती अब्दलतुहु ईमानन, मैं उसको ऐसा ईमान व यकीन अता करूँगा, यजीदु हलावतहु फी क़ल्बी, जिसकी हलावत वो अपने क़ल्ब में मिठास, हलावत का मतलब मिठास पाएगा। करके देखें 40 दिन नमाजों का मज़ा ना बढ़ जाए, जिक्र के लिए जी ना चाहे तो कहिएगा कहने वाला क्या कह रहा है। हज़रत वाला रहमतुल्लाह ताला की यही एक मेहनत थी, आँख बचाओ और अल्लाह को पाओ, आँखें बचाओ दिल बचाओ और दिल में अल्लाह को पाओ। एक आदमी ने सुना कि सिर्फ इतना सा काम है आँखें बचाना, उसने जो है उसने कहा कि मैं तो बचाऊँगा, ठीक है, हालांकि नमाजी भी पक्का नहीं था वो। फिर जब उसने निगाहों की हिफाजत की, टीवी छोड़ दिया, बदनिगाही जब छोड़ दी, टीवी कैसे देख सकता है, अब टीवी छोड़ दिया, नमाज का पाबंद हो गया, दाढ़ी रख ली, अल्लाह वाला बन गया। कितना आसान है, अल्लाह वाला बनना कोई मुश्किल काम है, बहुत आसान है, हर आदमी बन सकता है। आप बताइए, हर आदमी वज़ीर आज़म बन सकता है, वज़ीर आला बन सकता है, नहीं बन सकता ना। लेकिन आप और हमारा अकीदा है कि आप बताइए, वज़ीर आज़म अफजल होता है या वलीउल्लाह अफजल होता है, वलीउल्लाह अफजल होता है, तो वलीउल्लाह बनना आसान है, वज़ीर आज़म बनना कितना मुश्किल है। और ये पूरी जितने लोग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब मेरे मुसलमान भाई, सब मुझसे अच्छे हैं, ऊपर बैठने से कोई अच्छा नहीं होता, सबको अपने से अफजल समझ के ये बात पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि ये बात हमारे जिम्मे कर्ज है, नहीं पहुंचाएंगे कल पूछ हो जाएगी, शेर व शायरी तुमने की, इल्मी मुजाकरे किए, ये नहीं बताया कि करना क्या है, ये नहीं बताया कि ज़रूरी काम क्या करने। लिहाजा हर आदमी जो चाहे वलीउल्लाह बनना, हर आदमी बन सकता है, गरीब भी बन सकता है, بتائیے امام صاحب بیٹھے پوچھیے کہ حج ولی اللہ بننے کے لیے حج کرنا ضروری ہے؟ کتنے اولیاء اللہ چلے گئے ان کو حج نصیب نہیں ہوا, اللہ نے دیا ہے حج فرض ہو گیا ضرور کرے, نہیں ہے تو بتائیے بچت ہے اس میں, تو بتائیے داڑھی منڈانے میں پیسہ لگتا ہے یا نہیں لگتا, بڑھانے میں کوئی پیسہ لگتا ہے؟ کوئی پیسہ نہیں. مسجد آ کے نماز پڑھیں امام صاحب پیسے مانگتے ہیں؟ پانچ وقت آتے ہو 50 روپے دیا کرو, کوئی بھی نہیں مانگتا. نیک کاموں میں عبادت میں کوئی خرچہ نہیں, گناہ میں خرچہ ہے, ٹی وی خریدنے میں خرچہ, بجلی کا خرچہ, اور ہر گناہ میں خرچہ ہے, کسی سے ناجائز تعلقات کرنے میں کتنوں کو کھلانا پلانا پڑتا ہے اور کتنے خرچ کرنے پڑتے ہیں, کیوں چاہے جانا کے چکر میں جگر اچھی خاصی لیفٹ رائٹ ہو گئی. محنت الگ, محنت الگ اور خرچہ الگ. اللہ کا راستہ اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے, اتنا مزیدار ہے کہ اگر ہم چل کے دیکھیں پھر ہمارا دل گواہی دے گا, کسی کو بتانے سے کیا کیسے بتایا جا سکتا ہے. یہ لذت ایسی ہے بتائی بھی نہیں جا سکتی. جس نے کباب نہ کھایا ہو, جس نے چوسا آم نہ کھایا ہو, اس کو کیسے بتائیں کہ اس کی لذت کیا ہوتی ہے, وہ تو کھانے کے بعد ہی پتہ چلے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله, صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا, انت مولانا, فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك الصحه والعفه والامانه وحسن الخلق والرضا بالقدر والعيش بعد الموت. يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين, يا أكرم الأكرمين, يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجانا, يا غياث المستغيثين أغثنا, يا معين المؤمنين أعنا, يا أرحم الراحمين ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم نادم ہیں, باغی نہیں ہیں, یا اللہ معاف فرما دیجیے. آج تک ہمیں معلوم نہیں تھا کتنے گناہ کے بارے میں آج ہم نے سنا, یا اللہ ہم سب سے توبہ کرتے ہیں, ہمیں معاف فرما دیجئے. آئندہ کے لیے ہم ارادہ کرتے ہیں گناہ سے بچنے کا, یا اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں معلوم ہے, ہم جانتے ہیں کون انسان ہے جو اس سے بے خبر ہے کہ ہم سب کو ایک دن قبر کی مٹی میں جانا ہے, قبر کے اندر. یا اللہ ہم بے خبر ہیں, غافل ہیں, یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما دیجئے. یا اللہ قبر حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے, اللہ والی حیات نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے. یا اللہ جس طرح ہم چھوٹا گھر نہیں مانگتے, اسی طرح چھوٹی ولایت بھی نہیں مانگتے. آپ اپنی اعلیٰ درجے کی ولایت عطا فرما دیجئے, اپنی محبت عطا فرما دیجئے, اولیاء اللہ کی پہچان نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ان سے ہمیں تعلق کر کے اپنی اصلاح کرانے کی توفیق عطا فرما دیجئے, دین کے راستے میں ہمیں قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہم مسافر ہیں اور صرف آپ کی رضا کے لیے ہم نے سفر اختیار کیا, یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہم نے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے, جو مجھ سمیت جو میرے ساتھ میرے دوست احباب آئے ہیں, جتنے یہاں ہمارے دوست بیٹھے ہیں, یا اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے, سب کو اللہ والی حیات نصیب فرما دیجئے, دنیا بھی خوب عطا فرمائیے, آخرت کو غالب فرما دیجئے, فکر آخرت کو غالب فرما دیجئے. یا اللہ جو بیمار ہیں اس مجمع میں اور جہاں جہاں مسلمان, بیماروں کو شفا کامل عاجل نصیب فرما دیجئے, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے, تنگ دستوں کو فراخ دستی نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے ظاہر کو بھی سنت سے سجا دیجئے, ہمارے باطن کو بھی شریعت سے سجا دیجئے. یا اللہ وقت تھوڑا ہے, مانگنا تو بہت کچھ تھا, یا اللہ رات دن مانگے عطا فرما دیجئے, اپنی رحمتوں کی بارشیں فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين. کتابیں لے کر جائیں, کتابیں مفت میں دی جائیں گی, کتابیں لے کر جائیں. نومبر 16 محرم, حیات آباد مسجد, پشاور.